Praktyka w serwisie Gospodarka na portalu polskieradio24.pl. Partnerem sekcji Energetyka jest PKN Orlen. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 listopada, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Lada dzień do Sejmu ma wpłynąć projekt dający pracodawcy możliwość kontroli, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zamieszki w Holandii, protesty w Austrii przeciwko restrykcjom sanitarnym. Za nami pierwszy konkurs skoków narciarskich w tegorocznym Pucharze Świata. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch, piąty. Lada dzień do Sejmu ma wpłynąć projekt dający pracodawcy możliwość skontrolowania pracownika, czy jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Jeżeli pracodawca uzna za konieczne, będzie mógł także przesunąć niezaszczepionych pracowników na inne stanowisko. Nie będzie mógł natomiast obniżyć pensji ani wysłać takiego pracownika na przymusowy urlop. Zwolennikiem takich przepisów jest były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz, bo jak podkreśla, pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo w swojej firmie. Ten pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczne zorganizowanie pracy, po to, żeby pracownicy byli wzajemnie bezpieczni dla siebie, dla ich klientów, kontrahentów. Jeżeli jeden zachoruje, część idzie na kwarantannę, to może mu nawet produkcja stanąć w zakładzie. Od listopada każdy dorosły Polak może zapisać się na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki, pod warunkiem, że od pełnego zaszczepienia minęło pół roku. Nawet 30 tysięcy osób protestowało w Wiedniu przeciwko restrykcjom sanitarnym. W Austrii od poniedziałku będzie obowiązywać całkowity lockdown. Powodem jest szybko rosnąca liczba zakażeń koronawirusem. Władze zapowiedziały też wprowadzenie od przyszłego roku obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 dla wszystkich. W Austrii w pełni zaszczepionych jest 66% mieszkańców. To jeden z najniższych wskaźników w Europie. Z kolei w Rotterdamie do szpitala trafiły dwie osoby ranne podczas wczorajszych demonstracji przeciwko restrykcjom. W czasie zamieszek policja użyła broni. Funkcjonariusze zatrzymali 51 osób. Połowa z nich to niepełnoletni. Tłum podpalał samochody, a także obrzucał policjantów fajerwerkami i kamieniami. Polska dyplomacja chce zablokować napływ migrantów na Białoruś. W tym celu z wizytą do Kataru udał się wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. Jak podkreślił, choć udało się zamknąć część szlaków migracyjnych, to białoruski reżim szuka nowych. Ale co ważne, Polska dla swoich działań ma pełne wsparcie unijnych partnerów. Mamy do czynienia dzisiaj ze zdecydowanym, jednogłośnym poparciem dla polskich działań ze strony wszystkich w zasadzie rządów Unii Europejskiej. Wczoraj na Radzie do Spraw Zagranicznych w formacie ministrów do spraw rozwojowych rozmawialiśmy o działaniach, które mają walczyć ze źródłowymi przyczynami migracji. Od wszystkich moich rozmówców słyszałem wyrazy wsparcia, słyszałem też wyrazy podziękowania za to, co Polska robi, za to, że broni granicy wschodniej. Tylko minionej doby doszło do prawie 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 5 migrantów. W przyszłym tygodniu poznamy szczegóły tak zwanego pakietu antyinflacyjnego, zapowiedział rzecznik rządu. Sejm ma się zająć tymi propozycjami na początku grudnia. To będzie odpowiedź rządu na rosnące ceny, mówi Piotr Müller. W przyszłym tygodniu zaprezentujemy rozwiązania związane z pakietem antyinflacyjnym, a na kolejnym posiedzeniu Sejmu te rozwiązania, które wymagają zmian ustawowych, zostaną przekazane na posiedzenie Sejmu, tak aby było przyjęte na następnym posiedzeniu Sejmu, a te, które mogłyby być wprowadzone na poziomie rozporządzeń, równolegle do tych działań będą przyjęte. Natomiast siłą rzeczy o szczegółach tych rozwiązań będziemy mówić w pakiecie. Jak wynika z danych GUS-u, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o prawie 7%. Za nami pierwszy konkurs skoków narciarskich w tegorocznym Pucharze Świata. W Niżnym Tagile najlepszy z Polaków Kamil Stoch po pierwszej serii był 20, ale ostatecznie niewiele zabrakło mu do podium. Po skoku na 125 metrów w finałowej części konkursu zajął 5 miejsce. Oprócz niego do drugiej serii awansował jeszcze tylko Dawid Kubacki, ostatecznie 13 w konkursie. Zawody wygrał Niemiec Karl Geiger, za nim Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzecie miejsce dla Norwega Halvora Egnera Graneruda. Kolejne zawody, miejmy nadzieję, z lepszymi wynikami Polaków, za tydzień w fińskiej Ruce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę na

Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie w sobotnie popołudnie. Zeppelin zabrzmiał na początek po to, aby przypomnieć Państwu głos wokalisty Roberta Plenta, który wydał właśnie kolejną płytę z amerykańską koleżanką. Jesienią 2007 roku Robert Plant i amerykańska gwiazda muzyki country Alison Krauss wydali wspólny album Rising Sun. Choć płyta odniosła spory sukces, wydawało się, że to jednorazowa współpraca, bo każde z nich miało własną karierę i liczne zobowiązania, a jednak wrócili z drugą podobną płytą Raise the Roof, nagraną szczęśliwie jeszcze przed pandemią. W wersji deluxe to 14 coverów w pomieszanych klimatach bluesa, folku i country, czyli szeroko pojętej Amerykany. Duet Robert Plant i Alison Krauss zapowiedział także światową trasę koncertową w przyszłym roku. Polski koncert zaplanowano 18 lipca w Sopocie. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed nami płyta z gatunku tych, które bardzo lubię. To płyty, które się dobrze zapowiadają, a potem te obietnice spełniają. What would a man not do? What would a man not say? What would a man not agree to? What would he not betray? Where would a man fear to trespass? Where would a man not stray? What crime would a man not admit to? What price would a man not pay? He's got no money, but his head's up in the stars. You spray her name across a streetcar. If he can't read between the lines up there on Mars, he'll find some meaning in a streetlight. What would a man not consent to? What would a man not face? What would a man not agree to? What lies would a man not embrace? You find a job, you work his fingers to the bone. She's safely sleeping in the moonlight. You save his money, buy a place to call their own. And he will be the one she loves. By the stretch of my fingers, by the strength in my hands, by the blood that flows in my veins, by the pulse of my beating heart, by the sun up in heaven, by the moon and the stars, by the circling planets and the lines on the surface of Mars. What would a man not do? What would a man not say? For love. Nowa płyta Stinga, The Bridge, nie miała przed premierą takiej reklamy jak inne Abby czy Adele. No być może wynikało to z przekonania, oby niezłudnego, że dobra sztuka muzyczna sama się obroni. No a teraz mogą Państwo oglądać artystę w różnych telewizjach, jak z anielską cierpliwością odpowiada kolejny raz na pytania różnych reporterek. Jak pan to robi, że pan tak młodo wygląda? Wracając do płyty, osobiście odebrałem ją jako powrót do klimatu pierwszych płyt Stinga, a więc do jego największych osiągnięć i moim zdaniem ona tym dawnym płytom dorównuje. Sting tworzył ten zestaw piosenek przez 3 lata, ale głównie przez ostatni rok, jak sam mówi, w czasach pandemii, osobistych strat, powszechnej separacji, rosnących problemów politycznych i społecznych. Bo to artysta, który mimo swojej pozycji i majątku nigdy nie był ślepy na to, co się wokół niego dzieje. this time of the year, when the mists seem to gather in the valley of your fears, and you walk through that valley as day turns to night. Is there something in the shadow or the failing of the light? I was walking home last evening when perhaps I should have ran from a darkening of shadows in the shape of a man. It said, talk to me, stranger, or may I call you brother? Let us make our way together from this place to another. I don't carry any weapon, I don't carry any staff, but I carry half your burden till your journey's cut in half. Let me share of your burden the lifetime you will carve, and the gravestone that you carry will be a burden half. Sat down by the roadside as the mist they gathered round, takes some cards from his pocket that he spreads upon the ground. He said, this card is a woman you will love but not possess, and this card's a man you'll murder but you'll never confess. I don't carry any weapon, I don't carry any staff, but I carry half your burden till your journey's cut in half. Let me share of your burden this lifetime you will carve, and the gravestone that you carry will be a burden half. Should I trust you? Are the cards that you have thrown? I don't know you from the devil, and this burden is my own. He said, I have the gift of secrets from my father, little brother. Let us make our way together from this world to another. Oh, the hills on the border, about this time of the year, when the mists seem to gather in the valley of your fears, and you walk through that valley, your coat around your ears, as you walk to the borders from the valley of your fears, as you walk to the borders from the valley of your fears, as you walk to the borders from the valley of your fears. Interesujące piosenki, a do tego bardzo dobrze nagrane. Gdyby Państwo mieli okazję wysłuchać tego Stinga, tradycyjnie polecam do odsłuchu na jakieś choćby małe drewniane głośniczki, a nie tylko odsłuch ze smartfona. Więc gdyby Państwo mieli okazję, będę wdzięczny za opinię. Proszę skorzystać z adresu internetowego dym@polskieradio.pl i nie wykluczam rewanżu z mojej strony za takie opinie właśnie. Program trzeci, Dym na wodzie. Bruce Springsteen przypomina o sobie historyczną płytą koncertową. Mary's dress waves like a vision. She dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't you run back inside. You know just what I'm here for. You're scared and you're thinking that maybe we ain't so young anymore. So these wings are soft wheels climbing back. Płyta The Legendary 1979 No Nooks Concerts to zapis dwóch występów Bruce'a Springsteena z zespołem E Street Band, które odbyły się w sierpniu 1979 roku w Nowym Jorku i były elementem ówczesnej akcji protestacyjnej po awarii elektrowni jądrowej Three Mile Island. Odczyszczony i wydany teraz na płycie koncertowy zestaw do oglądania i do słuchania jest pamiątką czasów, w których żywe było jeszcze pojęcie protest songów. Artyści bez obaw wyrażali swoje opinie w istotnych kwestiach, a ich głos miał jeszcze jakieś znaczenie. I come from down in the valley where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. I met Mary when we were in high school and she was just 17. We drive out of that valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we'd ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she. Like she don't care, but I remember us riding Piosenka The River była wtedy w 79 roku koncertową sensacją i atrakcją. Nie było jeszcze na płycie. Bruce Springsteen dopiero nagrywał świetny album z tym utworem w tytule. To skoro jesteśmy przy płytach koncertowych, zespół King Crimson zgodnie z zapowiedzią wydał płytę pamiątkę ze swojej niedawnej trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Album, podobnie jak trasa, nosi tytuł Music is Our Friend i zawiera także utwory, po które karmazynowy król dawno nie sięgał. Adrian Belew nie wrócił do składu King Crimson i to już się chyba nigdy nie stanie, no ale dyscyplina wróciła do repertuaru i to no być może tylko na tej trasie zobaczymy. King Crimson obecnie w Japonii, a Europa może w przyszłym roku. Program trzeci. Dym na wodzie. Wielkopolska formacja Orkiestra Prowincjonalna pozostaje w zawieszeniu, ale jej lider Marek Gordziej tworzy nowe piosenki, nagrywając je na razie w skromniejszej formie. Przed Państwem światowa premiera radiowa utworu słowno-muzycznego Niczego nie zmieniaj. Siądź obok mnie i bądź, tworzymy wspomnienia. Już za parę dni całkiem znikniesz mi, niczego nie zmieniaj. Twój obraz przykryje kurz, blakniesz w pamięci mi już. Patrz jak drogi szmat ginie w błocie lat, co już za nami. Daj swym strażom znak, przecież tak czy tak jesteśmy sami. Zaufaj tęsknocie ciał, i Bóg odbierze, co dał. Zdmuchni gwiezdny pył, czas nie płynie w tył, a pamięć jest echem. Chwila jest jak krzyk, słyszysz go już znikł, nie słuchać jest grzechem. Twój obraz przykryje kurz, blakniesz w pamięci mi już. Niczego nie zmieniaj, napisał Marek Gordziej, który także śpiewał i grał na ukelele. Na fortepianie towarzyszył Michał Garstecki. Orkiestra prowincjonalna być może powróci. Przed nami płyta, której jeszcze nie ma. Roboty na wysokości, zespół ze Śląska. 11 lat temu wydał swój pierwszy album, na którym inspirował się m.in. twórczością Franka Zappy. Po dłuższej przerwie roboty na wysokości wracają z nieco lżejszym repertuarem, choć to oczywiście bardzo względna opinia, i zbierają piosenki na drugą płytę. sobie nastroje najlepiej czyimś kosztem. Depczemy ostrymi obcasami, nie wiadomo czego, szukamy złotego i bardziej złotego niż jest. Bezbronne zwierzę i łakomy człowiek to nowa piosenka zespołu Roboty na wysokość. I tyle się pomieściło, proszę Państwa, w sobotnie popołudnie. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Umieram w innej.